A magyar labdarúgó válogatott a Nemzetek Ligája utolsó nyári fordulójában 4-0-ra győzött Wolverhamptonban Anglia ellen, ezzel 4 forduló után vezeti a halálcsoportot a német, az olasz és az angol válogatott előtt. Ezúttal a magyar szurkolók nem fütyülték ki az angolok térdelését, az angol tábor viszont kifütyülte a magyar himnuszt, és helyszíni beszámolók szerint azt kiabálták a játékosoknak, hogy tudjátok kik vagytok, rasszista szemetek, tudjátok kik vagytok. Hát a magyar szurkolók azért nem voltak következetesek, és nem voltak elég kemények, viszont a válogatott az mindenért jót állt. Nem tudom, hogy puhasságnak vagy kulturáltságnak nevezzük-e a... Ez a két dolog egy és ugyanaz. Ez egy és ugyanaz? Aha. Na mindegy, tehát mi puhák és kulturáltak voltunk, viszont az angolok nem. Tehát az angolok viszont példát mutattak balkániságból, egészen messze északra el kellett utazni, kifütyülték a magyar himnuszt. Szerintem lehettünk volna sokkal, de sokkal keményebbek. Szerintem nem szabad így reagálni, hogyha ők így működnek, hogyha ők a mi himnuszunkat, ami nekünk szentség, kifütyülik, akkor ezt viszonozni kell. Most nagyon közel álltunk ahhoz, hogy szégyenben maradjunk, és a magyar válogatott volt az, amelyik helyreállította egy kicsit a magyarok becsületét, amit a tábor hát helyben hagyott. Aha, én is így értékeltem egyébként. Én is azt éreztem, hogy sajnos ki kell mondanunk, hogy egy olasz ember magyarabb volt ebben a helyzetben, mint a magyar tábor. Ez így van, és nekünk ebben a helyzetben a szívünkre kellett volna hallgatnunk. Nem a nyugat által diktált kétes kultúra referenciákat hajszolnunk. Hogy mi számít kultúráltnak azokban a szalonokban, ahova minket soha nem engedtek be. Tudod? Nem a magunktól kezdtünk mi hátrafelé nyilazni. Azért kezdtünk hátrafelé nyilazni, mert nem engedtek be abba a szalonba, amely szalon valahogy a mi számunkra mindig zárva volt. Valahogy ezek a szalonok, és ezekben a szalonokban diktálják azt a kétes kultúrát, LMBTQ kultúrát, meg Black Lives Matter kultúrát, amit mi visszautasítunk. Mi magyarok visszautasítunk. És akkor, amikor ők nem elégszenek meg azzal, hogy diktálják nekünk ezt a kétes erkölcsöt, hanem odáig mennek, hogy a himnuszunkat, aminek aztán tényleg semmi köze nem kéne, hogy legyen ehhez, amit még a magyar szurkolók is tiszteletben tartottak, az angol himnuszt, amikor a térdeplés még után... Még az ellenzék is tiszteletben még a hazaáruló ellenzék is tiszteletben tartotta. Úgy tűnik, hogy azért Magyarországon akárhogy is az ellenzékre is ragadt valamennyi magyarság. Na ez az, amit bottal üthetnek Angliában. Én engem egy dolog nyugtat meg a helyzetben, hogy amikor a 14 év alatti jövő generációk voltak a stadionban néhány egy héttel vagy két héttel ezelőtt, akkor volt tartása a szurkolóknak, ami elfogyott mára, de akkor még volt, reménykedhetünk abban, hogy itt lesz még magyar feltámadás. A magyarságnak nincs jelene, de talán van jövője. Lejt a hazai pálya a szurkolóknak is, és itt nem a lelátónak a sajátos, hogy mondjam, görög teátrumot megidéző lépcsőzetes elrendezésére gondolok, hanem egyszerűen bátrabb vagy ott, mert már kitapasztaltad, hogy mennyit bír az a plexi üveg. Az angol rendőrök más formájúak, ha onnan kimegy az ember, hát tulajdonképpen turistának fogja érezni magát akkor is, amikor a kukákat a rendőrautókhoz dobálja. Szerintem ezért van az, hogy egy picit megfontoltabban és végül ezt a kifütyülést eltűrve kulturáltan kénytelen viselkedni. Nem kéne eltűrni, nem kéne, eleget tűrtünk. Eleget tűrtünk az elmúlt 1100 évben itt a Kárpát-medencében. És most mondjuk azt, hogy elég, hogy nem tűrünk többet, hogy magyarok vagyunk, és nem vagyunk hajlandóak magyarázkodni azért, mert magyarok vagyunk önfeledten. Csak mert benne van a nevünkben, hogy a magyarázat. Azt mi gyakorolhatjuk, ha mi úgy gondoljuk, hogy jogos, de tőlünk nem követelheti meg senki. Egy szurkolótábornak nem az a dolga, hogy kulturált legyen. Bocsánatot kívánok. Egy szurkolótábornak az a dolga, hogy magyar legyen. Magyar. És álljon helyt a magyarságunkért. Ott és akkor. A kulturált, azt tudod, legyenek a filharmonikusok, ha van kedvük hozzá. A magyar labdarúgó válogatottat többek között Orbán Viktor is a helyszínen bíztatta. A mérkőzés után a miniszterelnök Szalai Ádám kérésére személyesen gratulált a csapatnak az öltözőben. A Nemzeti Sportnak azt nyilatkozta a miniszterelnök, hogy nagyon ritkán fordul elő, hogy bemegy a csapat öltözőjébe, legutóbb jó 10 éve a hollandiai 5-3-as vereség után tett ilyet. Most azonban a csapatkapitány Szalai Ádám kérésére személyesen gratulált a válogatott tagjainak, leírhatatlan volt a hangulata a magyar öltözőben. A kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátra lévő részében? A Facebookon annyit tett hozzá, most kell szerénynek lenni. Drága jó miniszterelnök uraik, hanem már maga is bánja, hogy ki kispórolta a pénzt a magyar futballból. Most látszik az, hogy ha Orbán Viktor tényleg költene a magyar labdarúgásra, akkor hol tarthatnánk? Így, hogy tudod, a kormányzati büntetés ellenszelében ekkora teljesítményekre képesek a magyar labdarúgók. Azért ezt én erős túlzásnak érzem. Nincsenek büntetések. Ez a kormány tényleg többet rak a futballba, mint az előzőek. És nem rakhatna ennél sokkal, de sokkal többet? Nyilván nem eleget. Nyilván egy csomó, 3200 magyar település van. És hányban van stadion? Hányban épül stadion az utóbbi 10 évben? Legalább a postahivatalok számát sikerült ez alá a szám alá csökkenteni, hát ha oda elfér legalább egy ilyen falazós, vagy egy palánkos. Ne haragudjál, de kit érdekel a postahivatal? Ki akar postahivatalba menni? Te mikor láttál egy embert önfeledten azt mondani, hogy na megyek a postahivatalba, és végre kitombolom magam? Ilyen nincsen. A postahivatal, ez tudod, a postahivatal kinek kell? A bürokratáknak kell. A bürokratáknak, akik az államintézményeit menedzselik. Nekünk, embereknek, nekünk stadionokra van szükségünk, és a miniszterelnök úr csak nagyon kevesünknek az óhaját hallja meg. Mikor engedtek egy postahivatalban rendesen labdázni felnőtt embereket? Mikor lehetett ott fütyülni, és mikor lehetett ott himnuszt hallgatni? Mikor lehetett ott kiadni a feszültséget, és mikor lehetett ott megélni a magyarságot? A feszültséget azért néha ki lehet adni. Nem lehet, nem igazán jól nem lehet kiadni. Én próbáltam, és nem lehet. Ott van a biztonsági őr. Én azt gondolom egyébként, hogy ez egy jó pillanat arra, hogy a kormány változtasson az eddigi hozzáállásán, és végre oda pozícionálja a magyar futballt a világ élvonalába, ahova tartozunk. Megmutatták a fiúk, ahol ott vagyunk igazából már. Szerintem klubszinten is komolyabb játékosok kellenének. Például egy Mbappét el lehetne hozni. Akár, simán! Akár honosítani. Én azon is nagyon gondolkodtam, hogy honosítani is lehetne az Mbappét, bár nem tudom, hogy a kispad nem túlzásá leültetni. Hát most maradjunk abban, hogyha tegnapi meccsen az Mbappé ott lett volna a pályán, jobbak lettünk volna? Betért volna? Nem egyáltalán fér. Hozzá tudott volna tenni valamit ehhez a játékhoz? Jó, de azt mondom, hogy azért a padon lenne helye, de viszont Franciaországban megkezdő. Tehát... Jó, hát igen. Hát igen. Fene tudja. Na most a helyzet az, hogy Orbán Viktornak át kell gondolni a viszonyát a labdarúgáshoz. Ez a helyzet, ez a képlet. De az eddigi eredmények fényében esetleg igazolhatónak látszott az a spórolás, az a szűkkeblűség, amit tanúsít a magyar labdarúgás iránt Orbán Viktor. Meg az, hogy a településeknek az egy ezrelékében sincs stadion. Tehát én szégyellem magam, és elmegyek egy településre, és keresem a stadiont, és sehol nincs, és megkérdezem az embereket, és lógatják az órukat, persze a miniszterelnök urat nem merik a szájukra venni, de látszik rajtuk, nem is a düh vagy a harag, de az elkeseredettség, az, hogy ők nincsenek fönn a térképen, az, hogy ő hozzájuk nem rendelt egy nagyon gazdag mecénást, és egy ahhoz tartozó stadiont a miniszterelnök úr. Nem jön létre igazán sem a tehetséggondozás, sem a tudat, az új generáció felfedezése, a kommunikáció a csapatok között, a tapasztalatok megosztása abban az esetben, ha nincsen egy hálózat, ha nem érnek össze a szívek és a lelkek. Ahhoz, hogy ezek a csapatok a 3200 magyar településen, és itt nagy emmel mondtam, hogy magyar, szóba tudjanak állni egymással úgy szakmailag, mind emberileg, ahhoz olyan közel kell stadionokat építeni, hogyha egy kapus kirúgja azt a labdát, az a másikban essen le. Orbán Viktor azt mondja, hogy a kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátralévő részében. Én megmondom Orbán Viktornak, világbajnokságot fogunk nyerni. Világbajnokságot kell nyernünk, most már tényleg nem adhatjuk alá. Tehát helyre kell hozni a magyar névnek a becsületét. 2-szer elbuktunk a döntőben, 3-szor nem tehetjük meg. Nem nagy emmel kell mondani azt, hogy magyar, hanem nagy emmel kell érezni, Ozikám. Marco Rossi a csapat önfeláldozását, küzdeni tudását emelte ki, majd váratlanul elmondta, hogy az életben az egyetlen demokratikus dolog a halál. Amikor ő meghal, biztos benne, hogy a magyar stadionokban egy perces gyászszünet lesz, ez pedig nagy eredmény számára. Hozzátette, hogy a srácok ünnepelnek az öltözőben, táncolnak, magyar dalokat énekelnek, ez rendben is van. Ő is ünnepel majd, megy Red Hot Chili Peppers koncertre a Puskás Arénába. Gareth Southgate vállalta a felelősséget a vereségért, és elmondta, megérti a helyi drukkerek és a sajtó elkeseredését. Engem kicsit elkeserített ez a Marco Rossi nyilatkozat, mert akárhogy is nem lehet nem meglátni benne a nagyon durva, nagyon kemény, nagyon agresszív rendszerkritikát és miniszterelnök kritikát. Azt mondja, hogy az életben az egyetlen demokratikus dolog a halál. Nincs így. A nem is demokratikus. Lehet, hogy az életben csak két demokratikus dolog van, a halál és a NER, de a NER mindenképpen az. A NER az teljesen demokratikus, és a helyzet az, hogy Orbán Viktor az, aki a hitvalló demokrata, akit újra meg újra megválasztanak Magyarországon, és újra meg újra elmondják mindenféle diktátoroknak, holott a magyarok óhajából lehet ott, ahol van, és tulajdonképpen mindent teljesít, ami a magyarok érdeke, egyedül ezek a stadionok nem épülnek. Nem világos számomra, hogy az egyébként szép mondat, hogy a kérdés már csak az, mit fogunk csinálni életünk hátra lévő részében, mert tényleg ezután a munkának a kérdés, hogy lesz-e még jelentősége bárminek, illetve az, hogy most kell szerénynek lenni, ez Szalai Ádám, Rossi vagy a miniszterelnök úr intelme, de minden esetre a Rosszinak a nyilatkozata azért visszafogott, mert megfogadta azt, hogy most kell szerénynek lenni. Tehát ő azért mégiscsak lement arra a szintre, hogy azt mondja, hogy minimum egy perces néma csenddel fognak adózni az ő halála esetén a magyar stadionokban, és nem kezdi el elmondani azt, ami világos, hogy katedrálisok fogják a nevét felvenni. Igen, de tudod, Marco Rossi is magyarabb lett itt ez alatt a néhány év alatt, hogy elvállalta és ellátta a szövetségi kapitányi funkciót. Ő sem volt ennyire jó edző annak idején, amikor őt leigazolta Orbán Viktor. Őnek is magyarságot kellett szívnia magába, mert ez egy futballkultúra. Ezt Marco Rossinak, aki Olaszországból jön, nem ismeri ezt, nem tapasztalta ezt. Először is meg kellett tanulnia. Mit jelent a futballkultúra? És most, hogy ezt megtanulta, most már látszik, hogy mint egy összecsiszolódott a szakvezetés és a labdarúgó keret, és most már képesek vagyunk a nagyszerű eredményekre. Azt gondolom, hogy tényleg van Marco Rossinak hova fejlődnie, hogyha igazán a következő nagy eredmény után, mondjuk amikor megvertük az olaszokat, vagy mondjuk gurítunk egy hatost a németeknek, azt fogja mondani, hogy ő nem Red Hot Chili Peppers, hanem Ákos koncertre, vagy Fási Ádám koncertre. Vagy azt gondolom, hogy akkor érkeztünk meg, akkor vagyunk ott szakmailag, lelkileg, ahol lennünk kell. Igen, vagy Tóth Gabira. Számos politikus szólalt meg az eredmény kapcsán. Szijjártó Péter szerint nem érdemes belénk kötni. Varga Judit csak annyit posztolt, hogy Úristen! Karácsony Gergely azt írta, hogy ha ezt Puskás láthatta volna, szép volt fiúk, hashtag Magyarország. Duró Dóra szerint football is coming home. A köztársasági elnök pedig azt üzente, ez az éjjel soha nem érhet véget. Köszönjük, fiúk! Lássam a lábatokat. Én szeretném, ha ez lenne a himnusz. Nem? Nem lenne jó? Nem lenne jó? Mert akkor tényleg soha nem érne véget az éjjel és a Robi, magyarság. Robi, akkor ezt fütyülnék ki. Az jobb lenne? De nem. Az fájdalmasabb lenne. Látod? Talán. Igen, de tudod, én úgy érzem, hogy meghaladtuk a himnusznak a busongását, és most már tényleg itt az ideje, hogy az éjjel soha ne érjen véget. Most én azt gondolom, hogy itt az ideje Kölcseit meg Erkelt átadni a múltnak, és elővenni a fiókból a Soho Partit. Tehát itt tényleg új és a nyugati referenciáknak is megfelelő magyarság tudatra és magyarság igényre van szükség. Jó, nekem két megjegyzésem van. Az egyik Szijjártó Péter hozzászólása, hogy nem érdemes belénk kötni, amivel tartalmilag teljesen egyetértek, de hogy ez a Facebookon hangzik el, és nem egy miniszteri audiencián, ahova berendeli az angol nagykövetet, és neki mondja a szemébe, az szerintem mindenképpen hiba. És esetleg ki is utasítja mondjuk egy-két hétre az országból a himnusz fütyülés után. A másik meg, hogy Dúró Dóra, Football is coming home. Ez azt gondolom, hogy a mi hazánknak is az evolúciója. Tehát, hogy mindenki azt mondta, hogy Magyarországon a jobb oldal nem európai, hát íme itt az üzenet, ennyire európai a magyar jobboldal, hogy a saját szavazóihoz is angolul szól, angolul beszél, hát mi igen, ez, hanem igen, a világpolgárság maga. Igen, meg itt az ideje, hogy feltárjuk végre az ős magyarság és a labdarúgás szerves kapcsolatát, ami évszázadokkal megelőzte az angoloknak ezt a hazugságát, hogy ők találták fel ezt a játékot. A helyzet az, hogy mi nekünk már a vérünkben a hemoglobinok is labdarúgó, futball labda alakúak, és van pofája a magyartalan futballgyűlölő ellenzéknek most ünnepelni. Ahelyett, hogy elszégyelnék magukat. Ahelyett, hogy elbújnának a föld alá. Ők, akik mindig is gyűlölték a futballt, akik azt a kevés pénzt is sajnálták a futballból, amit Orbán Viktor abba beletett. Tudjuk, hogy nem eleget. Még a logójuk se gömbalakú. És most van pofájuk előbújni, előmászni odvaikból, és úgy csinálni, mintha magyarok lennének, hajtogatni maguknak valami kis kokárdát, vagy valami kis magyar zászlót a rongyaikból, a vörös rongyaikból, és azt lobogtatni, mintha magyarok lennének. Hirtelen magyarok lettek. Hirtelen most, hogy 4-0-ra győztünk, magyarok lettek. Nem sikerült kiszurkolni az angoloknak a győzelmet, igaz férgek? Hát én köszönöm szépen, hogy az előző blogban Bájer Zsolt munkássága velünk tartott és beugrott hozzánk, küldött is egy számot nektek. Szerintem semmi baj nincs a megfélemlítéssel. Itt az ideje, hogy végre egy kicsit féljenek tőlünk. Van mitől félni, és most már látják, hogy van mitől félni. Legalább 4 gombóc. Nem érdemes belénk kötni. Ja, belénk nem érdemes. Szerintem és most majd vigyáznak. Ebből nagy szállóiga lesz ebből. Ja, de most majd igen, most majd kétszer is meggondolják, mielőtt kötekszenek. Semmi baj, így tanulják meg. Egyébként annyira vicces, hogy az ellenzék, amelyik a futball EB alatt, itt pont előttem van a Párbeszédnek egy plakátja, hogy Orbán csak a teltházas futball EB érdekli, miközben több száz magyar ember hal meg naponta, de azt hozzá kell tenni, hogy magyar ember hal meg naponta. Aközben ugyanez a Párbeszéd most nyilván Karácsony Gergely is nagyon gratulált, és Puskásékat emlegeti, a párt oldala parádés volt, fiúk, és egyébként csak Gyurcsány és Márki-Zay hallgat, tehát hogy ők ketten érzik, hogy ebben a szituációban nem biztos, hogy úgy kéne tenni, hogy mi is az önfelett ünneplés részese vagyunk, miközben az egész politikánk az arról szólt, hogy azt a fajta árukapcsolást, amit egyébként az Orbán tényleg megcsinált, hogy hozzákötötte a saját politikai sorsát a magyar válogatotthoz, és ezzel valójában tényleg elaknásította a futballszurkolást és ezt az élményt, mert egész egyszerűen nincs olyan politikával foglalkozó ember, aki ne úgy értékelné az esetleges futball sikereket, hogy ez erősíti a rendszert, és nincs olyan, aki meg ne gondolná azt, hogy az esetleges futballkudarcok meg gyengítik a rendszert. Tehát ami egyébként hosszú távon szerintem borzasztóan nagy baj, miközben ennek az eredmények elképesztően kéne örülni, mert... Meg hallatlan hülyeség. Mikor, biztos? De nem, úgy értem, hogy hallatlan hülyeség ez az attitűd, meg ez a gondolkodás. Az aranycsapatot utálni kéne, mert Rákosi rendszer? De legitimálta a Rákosi rendszert, nem? De, és fenntartotta a Rákosi rendszert. Az aranycsapat világra szóló sikereket ért el, és a Rákosi rendszer pár évre rábedőlt. Hogy nem? Nem mentette meg a Rákosi rendszert a kiváló futball, de nem ilyen szinten kiváló futball, mint ez most, hanem a valóban világszínvonalú, valóban a világ legjobb csapata volt az aranycsapat akkor, és nem mentette meg a Rákosi rendszert, nem, mert nem így működik a dolog, hogy az emberek akarják látni a csapatot, ahogy nyer, és ha ezt megkap, akkor eltűrik a rendszert. Ha meg nem kapják meg, akkor meg megdöntik a rendszert. Tehát hülyeség, önmagában az analógia, önmagában a következtetés a futballsikerekről a rendszer legitimitására. Igen, meggyőzöl, bár én tegnap egy közvéleménykutatóval beszélgettem, aki azt mondta, hogy minden alkalommal, amikor a magyar válogatott győz, akkor azt érzik a számokban, mert amennyire ezek a közvéleménykutatók éreznek bármit is, hogy megnövekszik a Fidesznek a támogatottsága, meg az Orbán Viktornak az elfogadottsága. De hova? De hova? Hát hova tud növekedni? Hova? A nagyon sokból, amíg nagyon sokba? A kétharmadból, a négy ötötbe? Itt én azt látom, és a Párbeszédnek az attitűdjén látom ezt demonstrálódni, de nem csak a futballban, mert ez csak egy példája ennek, hogy itt kétharmados ciklusról kétharmados ciklusra az ellenzék folyamatosan ciklusról ciklusra bizonytalanodik el a saját igazságaiban, a saját mondásaiban, a saját attitűdjében, a saját identitásában, és kétharmados ciklusról kétharmados ciklus veszi át a Fidesztől azt, ami azt tapasztalja, és az a megélése, hogy az ellenállhatatlan. Mert ugye ők is a grafikonokkal kommunikálnak, ők is látják a grafikonokat, ők sem mernek a grafikonokkal szembe menni, és ebben rejlik az ellenzéknek, meg az ellenzékiségnek a nagy kudarca Magyarországon, hogy igazán nem hisznek a saját identitásukban, nem hisznek igazán a saját politikájukban, hanem ravasz módon politikai krediteket remélnek a mondásaiktól, és amikor azt látják, hogy az Orbán Viktornak jobb mondásai vannak, jobb, több kreditet felhajtó mondásai vannak, akkor beszivárogtatják a saját attitűdjükbe, és akkor így látszik az, hogy most már a nemzeti radikális kurzus annyira megszilárdult Magyarországon, hogy ciklusról ciklusra érzékelhetően, és ez nem csak a mi hazánkra vonatkozik, az ellenzék is egyre nemzeti radikálisabb. Most azért látjuk, hogy van honnan, nyilván a Soros ügynökségből azért bőven van honnan nemzeti radikalizálódni, de minden esetre a Párbeszéd pár évvel ezelőtt még a Kelet-Magyarországot, meg az életszínvonalat, meg a nyomort idézte föl, amikor a labdarúgó sikerek zajlottak, és hogy a Orbán Viktor nem érdekli a saját népe, csak a futball sikerek, meg a saját rendezésű Európa-bajnokság. Ellenben egy ciklussal, egy-két harmados vereséggel később már szép volt, fiúk, ha ezt Puskás láthatta volna, stb. És nehogy már azt higgyük, hogy megszerették a futballt, nehogy már azt higgyük, hogy magyarabbak lettek. Egyszerűen nagyobb erővel nehezedik rájuk a nemzeti radikális rendszer, és ebben a rendszerben megmaradni is már csak egyre inkább a nemzeti radikalizmus paradigmáján belül, Orbán Viktoron belül lehet. Nem, szerintem más a dinamikája a dolognak. Én azt gondolom, hogy alapvetően az ellenzéknek a kritikája a különböző futballberuházásokkal kapcsolatban jogos volt. A probléma az volt, hogy amikor a válogatott valamilyen vereséget szenvedett, amikor a klubcsapatok kudarcot vallottak, akkor egyből elkezdték mondani, hogy na, itt az elszórt pénznek az eredménye, itt van a teljes kudarc, stb. Miközben nem az a kudarc, vagy nem az a siker jelentette volna annak a stadionépítési programnak a legitimálását, vagy a kudarcát, hanem az önmagában megállt, hogy nem erre van szüksége, hanem fektessük infrastruktúrába, fektessük kórházakba, de ők nem tudtak ellenállni az élménynek, hogy elmondani, hogy na, elköltöttünk egy csomó pénzt, és veszítettek a játékosok, és utána jött az az időszak, amikor ezek a játékosok elkezdtek nyerni. És egész egyszerűen így a mondás, amit egyébként ők raktak bele, az ellenük fordult. Mert hogyha azért nem volt korrekt, meg helyes a befektetés, mert nincsenek eredmények válogatott vagy klub szinten, akkor viszont most már helyesnek kell lennie annak a befektetésnek. Pedig hát ennek nem kéne az eredményektől függni, hanem lehetne az a mondás, hogy ha jók az eredmények, ha nyer a csapat, ha veszít a csapat. Itt az egészségügyben és az oktatásban lenne a jobb helye a pénznek. És akkor nem változtat a politikájukon, meg a helyzetükön az, hogyha nyer a csapat, vagy veszít a csapat. Itt a probléma a hisztérikus örjöngéssel, meg a szuper rövid távú gondolkodással meg van. A fölényeskedéssel, az Orbán Viktorral szembeni fölényeskedéssel. És ugyanez volt Covid ügyben, meg karantén ügyben. Pontosan ugyanez volt. Nem bírják kivárni, hogy mi lesz az eredménye annak, ami éppen a szemük láttára zajlik, hanem azonnal üvölteni kell. És azért kell azonnal üvölteni, mert ha ők nem teszik, megteszi a Gyurcsány, és ők leszalámizódnak. A két erős pólus, a két jól átélhető álláspont között leszalámizódik a langyos véleményük. Hanem akkor gyurcsányabbnak kell lenni a Gyurcsánynál, akkor üvölteni kell. De át kell venni azt a logikát Orbán Viktortól, hogy azért a futball eredmény, az eredmény, az igazolja az elköltött pénzt. Tehát, hogyha nyer a csapat, akkor azok a milliárdok a stadionokban jó helyen vannak, és nem kéne az egészségügyi intézményekbe, meg az oktatásügyi intézményekbe fektetni ezeket a pénzeket, hanem a stadionokban van jó helye. Tehát átvették tulajdonképpen a nemzeti radikalizmus megigazulásának az élményét és referenciáját az eredményektől. Holott ez nem az eredményektől kéne, hogy függjön, hanem Magyarország általános állapotától, meg az átlag magyar egészségügyi, meg szociális helyzetétől, ha már ők úgymond baloldaliak. Meg valójában egyébként a válogatott eredményessége mögött azért elsősorban tényleg az van, hogy szisztematikus munka, meg az van, hogy a magyar utánpótlásba belerakott pénzek, amik a futballba adott pénzeknek a töredéke, tehát hogy itt az igazán irreális dolgok az NB1-es csapatoknak az elképesztő kitömése volt közpénzekkel, meg a stadion építés, tehát hogy az utánpótlásba adott pénz az most láthatóan egyébként megtérül, miközben az összes többi az nyilván nem fog megtérülni, kivéve a Puskás, amit egyébként szintén támadtak, és szerintem az a stadionépítés, az, hogy egy 2 milliós világvárosnak legyen egy méltó stadionja, legyen egy olyan stadionja, ami bármikor tud VB döntőt vagy rendezni, egy Red Hot Chili Peppers koncertet. Vagy egy Red Hot Chili Peppers, az a minimumok minimuma. És ugye ezzel szemben is, tehát hogy ezt is egy stadionépítésnek kezelték az összes többi közül, ami szintén borzasztó hiba volt. Farkas Attila Márton nem csatlakozott az önfeledten ünneplőkhöz. A kitűnő publicista azt írja, hazudnék, ha nem lenne bennem kár öröm az angolok felé. Undorító számomra a térdeplés, mert eleve undorító a Vox Szenté, a BLM Horst Wessellé avanzsált bűnöző politikai kultusza. Duplán undorító az a képmutatás, ahogy az egykori gyarmatosító próbálja ugyanazzal a gyarmatosító attitűddel kioktatni azt az országot, melynek sose volt gyarmata, ellenben maga voltam olyan félgyarmat. Ugyanakkor az, hogy a foci szimbolikus győzelmét az ország a társadalom kompenzációként kapja konkrét veszteségekre egy válságos időszakban, engem Magyarország egyik legsötétebb korszakára emlékeztet. Még a dumák és az érzemények is vészesen hasonlítanak, ahogy olvasom az ezernyi posztot és kommentet. A foci, sajnos csak foci, honfitársaim, jelentősége nulla. Nem közös nemzeti győzelem meg hasonlók. Bocs az ünneprontásért. Nem feltétlenül értek egyet a Farkas Attila Mártonnak azzal a két gondolatával, hogy a foci sajnos csak foci és nem közös nemzeti győzelem, mert az a helyzet, hogy ez egy közös nemzeti győzelem, mert identitást ad, mert egy közös élmény az egész országnak. Mindenki, én az utcán voltam, és az emberek a kocsmákban ünnepeltek, ölelgették egymást, hogy egész egyszerűen ezeket a pillanatokat a mai ilyen végtelenül atomizált világban tényleg csak a foci meg a kemény drogok tudják biztosítani. Igen, de tudod, a probléma az, amikor már egy kormány meg egy társadalom is a futball eredmények alapján olvassa le egy kormányzat sikerét, vagy egy kormányzat döntéseinek a helyességét. Tudod, azért egy kormányzatnak elsőrendűen nem a futballal, tudod, kenyeret és cirkuszt, ez a mondás. Ez a Róma, még a római birodalomból ered. Mintha itt a cirkusz nagyobb jelentőséget kapna a kenyérnél. Van egy ilyen érzésünk, hogy és tudod, amikor a cirkusz nagyobb jelentőséget kap a kenyérnél, és amikor már a cirkusz túl súllyal esik alatba a kenyérhez képest, akkor az embernek az az érzése, hogy hát itt tulajdonképpen a sóval akarják kiszúrni a szemét. Hogy ez a kormánynak mégiscsak kormányoznia kéne elsőrendűen, nem szórakoztatnia. Azért a futball, akárhogy is én értem, hogy ez egy nemzeti identitást kovácsol, Orbán Viktor nagyon hisz ebben, és láthatóan ezt visszaigazolja neki az ország. Sőt, most már a futball is, most már tulajdonképpen az egyetlen hobbiában is félig meddig sikeresnek mondható Orbán Viktor. Akárhogy is, aki szereti a futballt, az ezt fogja megélni, mert ismeri ezt az érzést, és ismeri ezt a közös élményt. A Farkas Attila Márton nem szereti a futballt. Az ő számára a foci csak foci. Az ő számára most mi történt? Az egyik kapuba belekerült a labda, most hagyjuk a térfélcserét, négyszer, a másikban meg egyszer se. Ő ennyit lát az egészből, mert nem szereti a futballt. Ő a kenyér és a cirkusz közül nagyjából a kenyérre fogékony. És én értem, én értem a viszonyot. Most a kenyér persze átvitt értelme, nem akarok a szociális demagógiával élni. A kenyér alá tartozik az oktatás, az egészségügy, nyilván az általános életszínvonal is, meg ugye a magyar embereknek az általános mentálhigiénés állapota, meg az általános egészségi állapota, meg az általános kedély állapota. Nyilván a show, meg a szórakoztatóipar is hozzátartozik ehhez. De mégiscsak az embernek, még annak is, aki szereti a futballt, a szemfényvesztés élményét kelti. Hogy valójában a saját életed és a saját sikereid, az országnak az előmenetele helyett vannak legyártva a futball sikerek, vagy a futball élmények. Én meg azt gondolom, hogy a cirkuszból azért nagyon-nagyon keveset kaptunk ebből a jó féléből. Olyan cirkuszból, amikor gyűlöletkampányok mentén... Kultúrharcos cirkuszból abból kaptunk. Azt mondja a Robi, hogy a kenyérhez tartozik az általános jólét, az egészség színvonala, igen, az elégedettség, a mentálhigiénis állapot, akkor azért lássuk be, a cirkuszhoz sem csak a futball és a show business tartozik. Oda tartozik a diplomácia, oda tartozik az identitáspolitika. Igen, az identitáspolitika. Oda tartozik a vasárnapi ebédnél üvöltözés, igen, az asztal, igen, körül. Igen, igen, és igen, és nagyon-nagyon pontos, amit az Oszi... nagyon pontos, amit az Oszi hozzáfűzött, hogy itt a cirkusz túlsúllyal esik alatba. Itt a cirkusz van nekünk legyártva, kvázi politika helyett, kormányzás helyett identitáspolitika, identitásörjöngés, kultúrharc, igen, igen, de és a futball is tulajdonképpen ennek a nagy nemzeti színháznak az egyik előadása. És pont ugyanaz a tévedésed, mint az ellenzéki pártoknak, hogy itt a kenyér kérdésében az a helyzet, hogy a magyar fogyasztás, a magyar fogyasztói kosár, ugye az általad hivatkozott Tölgyesi interjúban elmondta a Tölgyesi Péter is, hogy ilyen dinamikusan soha a történelem folyamán nem nőtt, és ilyen magas életszínvonalon a magyarok nem éltek. Tehát, hogy ez a állandó szociális köldöknézés azért pont ezekben az években nyilván lenne hova fejlődni. Nyilván mindig lehet a félig tele pohárból a félig telét hangsúly, vagy a félig üreset hangsúlyozni, de az a helyzet, hogy ez a pohár ez félig tele van, és az utóbbi 10 évben egyébként részben a kormányzati döntések miatt is azért itt volt erőlevépés az országban. És neked nincs az az érzésed amúgy, hogy ez a 10 év, vagy inkább jó, így mondom, hogy 10 év, mert az utolsó 2 az már válságos év volt, de az a 10 év konjunktúra, az Orbán rendszer első 10 éve, ami konjunktúra nyomán valóban előrelépést jelentett életszínvonalban a magyaroknak, és valóban jobban éltek ez alatt a 10 év alatt, mint valaha. De mégiscsak egy elszalasztott esély volt Kelet-Magyarország felzárkóztatására. Mégiscsak egy hatalmas elszalasztott esély volt Magyarország modernizálására. Nem érzékeled ezt? Vagy neked nincs ez a véleményed? Szerintem lehet ezt így látni, meg lehet nem így gondolni. De te nem gondolod, hogy így lenne? De az a helyzet, hogy a 2010 előtti világban szintén volt egy nagyon kemény konjunktúra, ugye a szocialista párt idején, amikor a környező országok 6-7-8%-os GDP növekedéseket tudtak egy adott évbe, amíg Magyarország 1-2% között növekedett. Ott, hogyha most az Orbán Viktor 10 évében, meg körülbelül úgy teljesítettünk, mint a körülöttünk lévő országok, nincsen nagy gazdasági csoda, tehát abban igazad van, hogyha a gazdasági csodát, a kitörést kéred számon Orbán Viktortól, az nem történt meg, de az a helyzet, hogy azon a trekken tartotta az ország pályáját gazdasági értelemben, mint a környező országok kormányai, akik szintén nem tudtak egy megváltó teljesítményt lerakni az asztalra. Én nem a gazdasági teljesítményt vonom kétségbe. A gazdasági teljesítmény megvolt, és az tényleg sikerült kiaknázni. De mintha ez a gazdasági teljesítmény elsősorban az oligarchiának a felhízlalására ment volna el, és nem Kelet-Magyarország felzárkóztatására, nem az egészségügy rendbetételére, nem az oktatás színvonalának a legalább európai átlag színvonalra hozására ment volna el ez a gazdasági teljesítmény. Én nem a gazdasági teljesítményt vonom kétségbe, és jól látszik, hogy a magyar emberek érzékelik a pénztárcájukon is, meg az életükön is, hogy jobban élnek, mint a szocialista kormányzatok idején, hanem az a pénzek elosztásának, a pénzek felhasználásának a nagy szociális jellegét, vagy a céljait kérdőjelezem meg, hogy ezek igazából nem azokra a területekre mentek, amelyek a magyarságnak egy 21. századi jövőt képeznek, oktatásra, egészségügyre, mert ez lenne a nemzeti politika. Az oktatásra és az egészségügyre költeni, a magyarságba fektetni, a magyarság következő nemzedékeibe fektetni, és ehelyett azt, én legalábbis azt érzékelem, hogy ezek a pénzek nem erre mennek, hanem elsősorban a mélyállam építésére, az oligarchia felhízlalására, tehát hogy magának a gazdasági teljesítménynek a kiaknázása nem kifejezetten a távlati céloknak, a magyarság távlati céljainak az érdekében zajlik. Nekem legalábbis ez az érzésem. Ebben nyilván sok igazság van, de az a helyzet, hogy nincsen meg hozzá a társadalom, ami kikényszerítené ezeket a döntéseket. Tehát az a helyzet, hát akkor ezt ki kell kényszeríteni? Ez nem egy nemzeti kormányzat, amelyik hát tulajdonképpen ezt akarja? Nem, szerintem ez egy populista kormányzat, amelyik figyeli a közvéleményt, figyeli a közvéleménykutatásokat, és az a helyzet, hogy a magyar választópolgárnak sokkal inkább prioritása a stadionépítés és a foci siker, mint például a pedagógusoknak a béremelése. És az a helyzet, amikor hogy ezt látja a politika, hogyha stadiont épít, mit tudom én, évi 50 milliárdból az plusz 10%, de hogyha pedagógus bért emel évi 100 milliárdból, tehát a duplájából, az meg csak plusz 2%, akkor egész egyszerűen egy populista politika így fog dönteni, és az a helyzet, hogy ilyen értelemben szerintem ma már Nyugat-Európában is döntően mindenhol populista pártok és populista gondolkodás van hatalmon. Én azt akartam csak mondani, kedves elvtársak, hogy lehet, hogy 30 év eltelt, és csak félig van tele a pohár, de közben a pohár is nőtt. De a pofánk is nagyobb lett. SMS-ben írta nekünk valaki, hogy megérte 10-akárhány évet várni a legújabb médiacikk részre. Köszönöm, remélem értjük, miről van szó, a mi újságról valószínűleg. Itt megemlékezik a Budapest TV-s évekről. És ez érdekes, a cirkusz és a győzelmi öntudatlan mámor nem olyan, mint a tudatmódosító, akár a Szabó Péter féle, akár az LSD féle, akár a Boci Csoki féle alá kerülni, hatása alá kerülni. Az egóra hat, nem csak a valahova tartozás, hanem a sikeres törzshöz tartozás öröme. Győzelem egyenlő túlélés. Nem Jézusi művelet az, amit Fan vagy Konok Péter csinálna, vagyis a mámor körén kívülről pofozná józanra a részegülteket? Én értem, én egyébként értem mindkét attitűdöt. Tehát én érteni bírom mindkét attitűdöt. Én is, hogy mondjam, én is eufórikus állapotba kerültem, amikor néztem, hogy egymás után gurítjuk a gólokat az angoloknak idegenben. Hát nem tudtam ellenállni ennek az élménynek, és én is azt éreztem, hogy hű meg ha. De természetesen az emberben belül van egy kontrollfunkció, vagy van egy külső nézőpont, ahonnan hát ott azért én érzékeltem azt is, hogy azért ez tulajdonképpen nem a magyarság sikere, hanem ez most egy olyan csapat, amelyik tényleg versenyképes Európa legjobb labdarúgó válogatottjaival. És Ez egy nagyon jó élmény, de ugyanakkor nem érzem azt, hogy én ettől különb lennék, mint magyar ember. Mint mondjuk akkor, amikor Izlandtól kaptunk ki 3 meccsből, 4 meccsből 3-szor. De nem azt érzi az ember, hogy különb, tehát hogy szerintem ez nem azt az élményt adja meg, hanem azt az élményt adja meg, hogyha valamiben összefogunk, valamiben egységesek vagyunk, akkor kicsi országként, kicsi nemzetként is versenyképesek. Igen, de tudod, nincs lehetőség. A világ legnagyobbjaival. Igen, de ez nem egy össze... Tudod, az a baj, hogy ez nem egy össze... Tehát itt nem, össze, mi nem összefogtunk, hanem itt a helyzet az, hogy született egy döntés odafönt, és ez a döntés az, amihez mi, ha csatlakozunk, akkor érezhetjük azt, hogy összefogtunk. Hát nem az történt, hogy Orbán Viktor összefogott a magyarokkal, hogy legyen jó magyar futball. Orbán Viktor szeretne jó magyar futballt, mert Orbán Viktor szereti a labdarúgást, és hogyha neked ez tetszik, mert te neked is tetszik az, hogy jó a labdarúgás, akkor át tudod élni azt, hogy mi összefogtunk Orbán Viktorral, Orbán Viktor mögött, mi egy falansz vagyunk, mi vagyunk az emberiségnek ez a magyar osztaga, amelyik összefogott, ez egy összefogás. Nem ez egy ilyen túlpolitizált gondolkodás, az összefogás nem ezt jelenti, hanem azt jelenti, hogy ott van 11 ember, aki meghal egymás mellett a pályán, és ott van 10 000 szurkoló a helyszínen, vagy 2 000 szurkoló a helyszínen, és 100 000-ek a tévé előtt, akik együtt akarnak, együtt óhajtanak egy sikert, együtt szurkolnak azért, hogy a Szalai odaérjen, és tudjon szerelni, vagy a másik Szalai odaérjen, és be tudja lőni a gólt, és ez az összetartozás élmény az, ami különleges, és ami szerintem végtelenül pozitív, és végtelenül építő.